wracaj. Wizik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowit. Drapieżniku, co powiesz na 500 000 złotych w dodatku w diamentach? Sięgnij po nową zdrabkę 500 000 złotych w diamentach i odkryj jej blask. Wygraj nawet 500 000 złotych. Drapieżniku, poczuj dreszczyk nowości. Drap w punktach lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 marca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 17 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, łącznie wykryto 766 przypadków. W kancelarii premiera władze i służby na wideokonferencji omawiają sytuację epidemiologiczną w kraju. Od jutra zdalne nauczanie będzie obowiązkiem, wchodzą w życie nowe przepisy Ministerstwa Edukacji. Ministerstwo Zdrowia informuje o 17 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. W sumie w Polsce zakażonych koronawirusem zostało 766 osób, 8 osób zmarło. Nowe potwierdzone przypadki dotyczą 5 osób z województwa zachodniopomorskiego, 5 ze śląskiego, 3 z województwa lubuskiego, 2 z województwa opolskiego oraz po jednej osobie z województwa pomorskiego i wielkopolskiego. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kolejny dzień z rzędu obraduje Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Władze służby na spotkaniu wideokonferencji omawiają sytuację epidemiologiczną w kraju w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Przed siedzibą kancelarii jest Agnieszka Jasik. Witaj. Dzień dobry. No więc, jakie kwestie omawia dziś sztab kryzysowy? Rządzący analizują przede wszystkim kwestie zaostrzenia ograniczeń, które mają wspomóc walkę z koronawirusem. Jak przypomniał rzecznik rządu Piotr Miller, nasz kraj jako jeden z pierwszych w Europie wprowadził restrykcje. Zaznaczył, że rozważane są kolejne. Inne kraje też już poddają pod rozwagę albo wprowadzają takie rozwiązania, jak chociażby jasne określenie liczby osób, które poruszają się w autobusach, tak aby nie narazić ich na zakażenie, czy pewne ograniczenia dotyczące ruchu w miejscach publicznych, czyli ograniczenia go na przykład do niezbędnych czynności dnia codziennego, czy to przyjechania do pracy, czy to dokonania zakupów. Rzecznik rządu podkreślił, że nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Na razie jest to przedmiotem rozmów sztabu kryzysowego. Z kolei wicepremier minister nauki Jarosław Gowin mówił na naszej antenie, że nowe restrykcje należy wprowadzić jak najszybciej. Za racjonalne uznał ograniczenie liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach. Na razie w naszym kraju to obostrzenie odnosi się do grup powyżej 50 osób. Według wicepremiera trzeba przyjrzeć się wariantom stosowanym w innych krajach. W Wielkiej Brytanii ograniczono zgromadzenia do 2 osób, a w Austrii do 5. Wicepremier powiedział, że decyzja powinna zapaść raczej w najbliższych godzinach niż dniach. Niewykluczone więc, że stanie się to na dzisiejszym posiedzeniu. Przed kancelarii premiera Agnieszka Jasik. Nadzwyczajna sesja Parlamentu Europejskiego ze względu na pandemię koronawirusa odbędzie się jutro zdalnie. To oznacza, że europosłowie zdalnie będą głosować m.in. nad pakietem pomocowym dla krajów Unii. Eurodeputowana PiS Beata Kempa przypomniała, że chodzi o 37,5 miliarda euro, choć jej zdaniem to może nie wystarczyć. Tak, uważam, że ta kwota może być jeszcze kwotą zbyt małą, patrząc chociażby na to, co dzieje się we Włoszech, w Hiszpanii, w Grecji i też co przede wszystkim dzieje się w Polsce, bo to jest niezwykle ważne, ale wiemy, że to zagrożenie idzie zewsząd, więc musimy myśleć o nim również w sposób szerszy. A także mamy głosować nad przepustowością lotnisk. To jest niezwykle ważne, bo to są bardzo restrykcyjne przepisy. Chodzi o to, aby umożliwić przede wszystkim powrót do domu obywateli różnych krajów Unii Europejskiej. Na jutrzejszym posiedzeniu Europarlament zajmie się także wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wczoraj przeprowadzono próbne zdalne głosowanie. Od ponad tygodnia szkoły są zamknięte, a lekcje przeniosły się do domu. Nauczyciele i uczniowie mają do nauki wykorzystywać internet. Od jutra zdalne nauczanie będzie obowiązkiem. Wtedy to wejdą w życie nowe przepisy Ministerstwa Edukacji. Nauczyciele przesyłają zadania przez e-dziennik, nagrywają filmiki, tłumaczą zagadnienia, tworzą platformy streamingowe i korzystają z platform do e-learningu, takiej jak ta w Piotrkowie Trybunalskim, która istnieje od prawie 10 lat. Mogą z niej korzystać uczniowie i nauczyciele z różnych typów szkół, wyjaśnia Jarosław Bąkowicz, kierownik biura prasowego w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Nauczyciel, zakładając lekcję, ma tutaj możliwość również nie tylko takiej zwykłego wpisywania informacji danych, jak również jest też taki moduł graficzny, także śmiało można również prowadzić lekcje matematyki, chemii czy fizyki. Resort edukacji znalazł także rozwiązanie dla tych uczniów, którzy nie mają dostępu do smartfonów i komputerów, mówi rzeczniczka MEN Anna Ostrowska. Jest możliwość, aby dyrektor szkoły przygotował pakiety, wydrukował

Te brawa na koniec nagrania sugerują nam, że zostało ono zarejestrowane podczas koncertu na żywo. To Monika Brodka z utworem Walsowi i za tego typu pomysły jesteśmy teraz szczególnie wdzięczni, no bo możemy poczuć się chociaż odrobinę jak na koncertach albo jak w miejscu, gdzie w większym gronie doznaje się muzykę na dobrą sprawę, nie wychodząc z domu. O tego typu przedsięwzięciach będziemy oczywiście opowiadać dzisiaj w Dniu z Trójką i zachęcać do tego, żeby korzystali Państwo z dobrodziejstw kultury i rozrywki. Przypominam też, że od wczoraj mamy w programie aż 3 powieści. To książki dźwiękowe. Pierwsza z nich tuż po godzinie 10:00. Akademia pana Kleksa Jana Brzechwy w interpretacji filmowego profesora Ambrożego Kleksa. Później posłuchamy fragmentu powieści Julii Fiedorczuk Pod słońcem, która będzie czytana przez aktorów Teatru Narodowego, a przed godziną 14:00 coś dla młodszych słuchaczy, ale nie takich najmłodszych. Banda Michałka Ewy Karwan-Jastrzębskiej. Oprócz tego dużo innych poleceń kulturalnych, które przydadzą się do tego bezpiecznego spędzenia czasu w domu. We'll be right back. Zostań w domu z Trójką. Kasia Lins z utworem Rób tak dalej to singiel, który zapowiada drugi studyjny album tej artystki. Planowo ma ukazać się on w kwietniu tego roku i będzie nosił tytuł Moja wina. 19 minut po godzinie 10 były słowa i dźwięki, to teraz o obrazach, a nawet o obrazkach. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, mówi Państwu Monika Małkowska. Wtorek, a więc obrazki z wystawy. A tym razem obrazki będą notowane dzień po dniu i pokazane z perspektywy Teresy Tyszkiewicz. Artystka nie zdołała dokończyć prac nad wystawą, która otwiera się w Muzeum Sztuki w Łodzi. Zmarła 1,5 miesiąca przed wernisażem. Zanim ją, Teresę, poznałam, zaznajomiłam się z jej nogami, bo to jej kończyny dolne, przedłużone o ryzykownej wysokości pantofle na platformach, grały w filmie Goalkeeper Zdzisława Sosnowskiego, prywatnie jej męża. W roku 1982 obydwoje wyemigrowali do Paryża. I tam Teresa rozkręciła się artystycznie. Ale nad Wisłą mało kto o tym wiedział. W Polsce została przypomniana za sprawą ekspozycji Jesteśmy, na której zaprezentowano pracę polskich artystów emigrantów rozsianych po całym świecie. Wtedy to, w 1991 roku, w Zachęcie, zobaczyliśmy po raz pierwszy obiekty Teresy wykonane ze szpilek. Tak, tak, nie przesłyszeli się państwo. Szpilki, przedmiot biedny, zarazem niebezpieczny, bo kłujący, raniący i ostry, w rękach Teresy zyskał wieloznaczność. Czy to papier, czy płótno, ponabijane szpilkami, stawały się ciężkie, sztywne, pofałdowane. Robota nad jedną kompozycją trwała nieraz ponad miesiąc, sprawiając umownie ból materii służącej za podłoże i zupełnie realnie palcom artystki. A pracę wykonywała dzień po dniu. Jednodniowo wbijając około 1000 szpilek, by ostatecznie w jednym obiekcie dojść do 20-30 tysięcy. To zajęcie z jednej strony odnosiło się do mrówczej pracy krawcowej, a z drugiej miało w sobie magię groźnych praktyk wudu. Najpierw przez lata Teresa tworzyła szpilkowe malarstwo, falujące, lśniące łany, przywołujące na myśl pola, trawy czy nurt rzeki. Z pozoru lekkie, jakby poruszone wiatrem, w istocie ważyły tony, zwłaszcza jeżeli do szpilek dochodziły inne metalowe przedmioty, jak koła zębate, zegarki, figurki żołnierzyków. Potem, co wydawało się naturalną konsekwencją, Tyszkiewicz doszła do konstrukcji rzeźbiarskich. Szpilki zaczęła wbijać w drewniane bloki, szczapy, odpady. Drewnianym szkieletom nadawała formy przy pomocy dłuta bądź piły. Następnie uszpilkowywała. W każdej z takich konstrukcji wyczuwało się wysiłek artystki, jaki wkładała w pokonywanie oporu twardej materii. Obok tego Teresa kręciła filmy ze szpilkami i sama występowała w roli osoby głównej i jedynej. Jest taki film, gdzie szpilki ktoś sypie na jej twarz, a ta twarz chroniona jest tylko kosmetyczną cienką maseczką. Cierpciało, jak ci się chciało, mówiły nasze babki i mamy. Teresa uważała, że jej ciało odgrywa funkcję łącznika pomiędzy rzeczywistością a wyobraźnią. Można powiedzieć, nadawała cierpieniu sens kreacji. Niestety jej choroba okazała się silniejsza niż sztuka. Nie doczekała wystawy, na którą zapraszam państwa w Łódzkim Muzeum Sztuki. Monika Małkowska. Come on. To Passion Pit i ich małe sekrety. Sekretem nie jest to, że na antenie Trójki niedługo będzie można usłyszeć więcej archiwalnych koncertów, a koncertowo była promowana też płyta Łone i Webera z 2011 roku, 4,5, bo to właśnie w Polskim Radiu po raz pierwszy można było usłyszeć ten album na żywo. To jest też płyta, do której wracamy w dniu z Trójką i tego typu wycieczek dzisiaj do godziny 15 na pewno będzie więcej, ze szczególnym ukierunkowaniem na polskich artystów, bo to ich chcemy Państwu jak najszerzej prezentować. Utwór, który wybraliśmy na dzisiaj, to Nie pytaj nas. Pytaj o pensję, powiemy chętnie o tych trzech czy czterech, 300 więc idzie nam fiskus, tyle zabiera, że ledwo wystarcza na wystrój wnętrz. Zapytaj nas o kredyt, mamy tu pasmo przeżyć wartki. Zapytaj ile kosztuje by śledzić, jak nam rośnie w siłę frank szwajcarski. Spytaj nas jak się mieszka, spytaj o koszty ciepła i czy oświetla nasze okna słońce rano. Spytaj o metraż, spytaj o pracę, czy ona perspektywy nam dawa. Zapytaj nas ile to czasu trzeba, żeby tam dostać awans. Spytaj nas o ostatni melanż, czy może szerzej weekend, czy był relaks, czy też może było jak zwykle mocno bite. Spytaj o muzykę, nie ma w niej dla nas zjawisk obcych. Zapytaj nas o nowy trend, a chętnie powiemy tobie o znacznie nowszym. Spytaj nas o znajomych, kto cię zgubi, bo jest ich 2004, a każde z nich lubi to, wierz mi. Dowiedz się od nas więcej o tym, co pod napięciem, co jest w cenie. Zapytaj nas o wszystko, nie ma z takim zastrzeżeniem, że nie pytaj dokąd i skąd, nie pytaj dokąd i skąd idziemy. Nie pytaj dokąd i skąd, nie pytaj dokąd i skąd idziemy. Nie pytaj dokąd i skąd, nie pytaj dokąd i skąd idziemy. Nie pytaj dokąd i skąd, nie pytaj dokąd i skąd idziemy. O przeszłość, jakbyś nie wiedział, że nie było nic przed nami. Nie pytaj o przyszłość, bo nawet jutro jest czymś, co nikt nie wdali. Nie pytaj o świat, o ludzi, o sedno, czy bo ja wiem o deficyt. Nie pytaj nas o nic, co nas bezpośrednio nie dotyczy. Nie pytaj nas o miłość, mamy to przećwiczone, bo to pokolenie ją zgubiło na melanżu razem z telefonem. Nie pytaj o pustkę, nie pytaj o strach gdzieś w nas ukryty. Widzisz, od tych pytań jest nasz psychoanalityk. Nie pytaj o słowa, nie wiesz, niedopatrzenie. Znamy wprawdzie cztery języki, ale są to obraz, ruch, rytm i brzmienie. Nie pytaj o ciszę, nie sprzyja nam ta cisza nijak, co niedługo pojmiesz, bo z natury lubimy trzecie. Ja nie pytaj o życie, o sens, o żadną z tych dziedzin. Nie pytaj co w nas siedzi, to raczej nie jest pokolenie odpowiedzi. Nie zadawaj nam pytań, których problem cicha, bo kto wie co wzniecisz. A jeśli już musisz, zapytaj nas co słychać. A jakoś leci. I tylko nie pytaj dokąd i skąd, nie pytaj dokąd i skąd idziemy. Nie pytaj dokąd i skąd, nie pytaj dokąd i skąd idziemy. Nie pytaj dokąd i skąd, nie pytaj dokąd i skąd idziemy. Nie pytaj dokąd i skąd, nie pytaj dokąd i skąd idziemy. Trudne pytania od Łony i Webera. Jest jedna osoba, która bez wątpienia znała odpowiedzi na pytań bardzo wiele i radziła sobie z nimi wybitnie. Przed nami pierwsza z trzech dzisiejszych serialowych powieści, czyli Akademia Pana Kleksa. Tym razem coś dla osób o stalowych nerwach. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Frączewski. Jan Grzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Niezwykła opowieść Mateusza. Ciąg dalszy. Gdy wyzdrowiałem, znowu wziąłem się do nauki, a równocześnie straciłem zupełnie pociąg do konnej jazdy i do polowania. Myśl o tym, że zabiłem króla wilków, niepokoiła mnie nieustannie. Lata biegły, a jego rozwarta czerwona paszcza i świecące ślepia nie wychodziły mi z pamięci. Pamiętałem też zawsze ostrzeżenie doktora Baihiwo i nigdy nie rozstawałem się z ofiarowaną mi przezeń czapką. Tymczasem w królestwie zaczęły się dziać rzeczy niepojęte. Ze wszystkich stron kraju donoszono, że olbrzymie stada wilków napadają na wsie i miasteczka, ogołacają je z żywności i porywają ludzi. W nowych dzielnicach wszystkie zasiewy zostały stratowane przez setki tysięcy ciągnących na północ wilków. Kości pożartych ludzi i bydła bielały na drogach i gościńcach. Rozzuchwalone bestie w biały dzień osaczały mniejsze osiedla i pustoszyły je w przeciągu kilku minut. Rozsypywano po lasach truciznę, zastawiano pułapki i kopano wilcze doły. Mimo to napady wilków nie ustawały. Opuszczone domostwa służyły im za leża i barłogi. Po nocach pełnych niepokoju matki nie odnajdywały swoich dzieci, mężowie, żon. Ryk i skowyt mordowanego bydła nie ustawał ani na chwilę. Do ochrony przed klęską wysłano liczne oddziały dobrze uzbrojonego wojska, ale wilki mnożyły się z taką szybkością, że poczęły zagrażać całemu państwu. Stopniowo zaczął szerzyć się głód. Lud oskarżał ministrów i dwór o niedołęstwo i złą wolę. Fala niezadowolenia i rozpaczy rosła i potężniała. Wreszcie pewnego dnia wilki zagroziły stolicy. Nie było takiej siły, która mogłaby powstrzymać ich przerażający pochód. Pewnego listopadowego ranka wilki wtargnęły do pałacu. Miałem wówczas lat 14, ale byłem silny i odważny. Chwyciłem najlepszą strzelbę, naładowałem ją i stanąłem u wejścia do sali tronowej, gdzie zasiadali moi rodzice. Precz stąd! Zawołałem z wściekłością w głosie. Już miałem wystrzelić, gdy jeden z halabardników, stojących dotąd nieruchomo u wrót sali tronowej, chwycił mnie nagle za rękę i zbliżając swoją twarz do mojej ryknął: w imieniu króla wilków rozkazuję ci, psie, abyś mi dał wolną drogę, w przeciwnym razie będę musiał cię zabić. Ogarnęło mnie przerażenie. Strzelba wypadła mi z rąk. Poczułem okropną słabość. Oczy zaszły mi mgłą. Ujrzałem przed sobą rozwartą, czerwoną paszczę króla wilków. Ciąg dalszy nastąpi, czyta Piotr Frączewski. Muzyka Andrzej Korzyński. Kolejny odcinek Akademii Pana Kleksa już jutro w Dniu z Trójką. Tę książkę w wersji dźwiękowej, jak i wszystkie pozostałe, przygotowała Barbara Marcinik. będzie tym, kim teraz nie. Są noce, gdy śpi, czy chodzi, czy chce, czy nie, za wcześnie. Czas to nas tak widzę. Dziesiąta 41 to jest dzień z trójką, Kaja i Fleciki na naszej antenie. Tymi dźwiękami przejdziemy do kolejnej polskiej propozycji, która ma w sobie taki charakter mostu międzypokoleniowego. Przez ostatnich prawie 10 lat ukazywała się w naszym kraju seria zatytułowana Polskie Edity. Polegała ona na tym, że producenci z tej nowszej sceny korzystali z dorobku naszej muzyki rozrywkowej i nadawali jej trochę inny charakter. Jednym z takich utworów, który ukazał się w ramach tej serii, który w trójce ja już wcześniej grałam, jest propozycja Old Spice'a, producenta, a utwór, z którym się zmierzył, to nagranie pochodzące z repertuaru Manamu. Thank you. Zostań w domu z Trójką. Billie Eilish, która święciła muzyczne triumfy w ubiegłym roku, a zwieńczeniem tego pasma sukcesów było otrzymanie statuetki Grammy za najlepszy album 2019 roku. Ostatnia muzyczna propozycja, która pojawi się w tej godzinie dnia z Trójką, to będzie utwór o balonie, ale takim niedosłownym balonie. Odpowiada za niego zespół Kroki i to także nagranie, które pochodzi z ich ubiegłorocznego wydawnictwa. Z dniem z Trójką wracamy tuż po godzinie 11, a tam kolejna porcja poleceń, a wśród nich na sam początek nasza piosenka dnia. Będzie również propozycja serialowa i kolejna część drugiej dźwiękowej lektury przygotowanej na dzisiejszy dzień z Trójką. A w cudzej skórze wciąż napiętej, o wypuść mnie z niej jak powietrze. Prosto w przestrzeń przebiegło. Skóra delikatna, cienka jak włos. Sufit mam na barkach, nie snieje tłok. Przebiegło, przebiegło zaraz. Napięcie rośnie, czerwony alarm. Przebiegło, przebiegło zaraz. I nawet jeśli w środku nie ma nic, rośnie balon, wciąż rośnie balon. Rośnie balon, rośnie balon, rośnie balon.